بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نسلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے اللہ نے بیان کیا ہے مثال پاک کلمے کی جیسا کہ ایک پاکیزہ درخت ہوتا ہے جس کی جڑ بہت مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں فضائے آسمانی میں ہوتی ہیں. وہ دیتا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور مثال گندے کلمے کی جیسا کہ گندا درخت ہوتا ہے جس کو اکھاڑ دیا گیا ہے زمین کے اوپر سے, نہیں اس کے لیے ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ ثابت ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی, اور گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو, اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے. پہلے رسالت کے بارے میں ذکر تھا, قیامت کا ذکر بھی ہوا, اب یہ توحید کے بارے میں ذکر ہے. اور پہلے اس کی بنیاد ذکر کی جاتی ہے, بعد میں آگے پھر اور دلائل بھی, اللہ تعالی کی وحدانیت کے دلائل اگلی آیتوں میں ذکر ہوں گے. کیونکہ مکی صورتوں میں یہی بنیادی عقائد کا ہی ذکر ہے, توحید ہے, قیامت کا ذکر ہے, رسالت کا ذکر تفصیل سے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوا. نبیوں پر اعتراض کرنے والے جو لوگ کافر تھے اور نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے, اللہ نے ان کا خوب رد کیا, اور جزائے عمل کا بھی ذکر ہوا, قیامت کا برحق ہونا اور جزائے اعمال کا واقعہ ہونا. تو اب اللہ تعالی توحید کے بارے میں بنیادی طور پر ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی گئی ہے. مثال کے ساتھ بات کی وضاحت ہوتی ہے اور ذہن کے قریب ہوتی ہے, اس لیے آسمانی کتابوں میں مثالیں کثرت سے بیان کی گئی ہیں. ویسے بھی عام طور پر حکماء کے کلام میں مثالیں ہوتی ہیں. قرآن میں بھی بکثرت مثالوں کے ساتھ بات سمجھائی گئی ہے. تو اللہ تعالی نے بنیادی طور پر پاک کلمے اور خبیث کلمے کی مثال پاکیزہ درخت اور گندے درخت کے ساتھ بیان فرمائی ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح یہ بیان کی ہے. ضرب کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے, سفر کرنا بھی ہوتا ہے, اور بیان کرنا بھی ہوتا ہے, یا بیان کرنے والا مانا ہے. تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ توجہ دلانے کے لیے ایسی ترکیب استعمال کی جاتی ہے, اس سے مخاطب مراد ہوتا ہے مخاطب. تم نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کس طرح مثال بیان فرمائی ہے پاک کلمے کی. ضرب اللہ مثلاً کلمۃ طیبہ، پاکیزہ کلمے کی مثال اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ پاکیزہ درخت ہوتا ہے اور آگے اس کی درخت کی خصوصیات کو ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے کی مثال ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ بیان فرمائی ہے. آگے درخت کی خصوصیات کہ جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں فضا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور ہر وقت اپنے رب کے حکم سے وہ پھل دیتا ہے. جیسا ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی یہ خصوصیات ہیں، اسی طرح پاک کلمے کی مثال سمجھو. پاک کلمے سے اس مقام پر مراد کلمہ توحید ہے، بنیادی طور پر کلمہ توحید ہے. شرائع الہیہ تمام کے تمام اس کلمہ توحید پر مبنی ہوتے ہیں. اللہ نے اس کی مثال ایک پاک کلمے کے ساتھ دی ہے، تو درخت کے ساتھ. درخت بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ان میں خوش نما درخت بھی ہوتے ہیں اور بدصورت درخت بھی ہوتے ہیں، اور جن کا پھل شیرین ہوتا ہے ایسے درخت بھی ہوتے ہیں، اور جن کا پھل بد ذائقہ یا کڑوا ہوتا ہے، نہایت ہی بد ذائقہ ہوتا ہے، وہ بھی ہوتے ہیں. درختوں کی بھی بے شمار قسمیں ہیں، نباتات کی بہت سی قسمیں انسان تو گن نہیں سکتے. یہ علم نباتات والے، باٹنی والے بہت کچھ معلومات رکھتے ہیں درختوں کے بارے میں، پودوں کے بارے میں. 10 لاکھ سے بھی زیادہ پودے شمار کیے گئے ہیں. اللہ نے اس قدر درخت اور پودے پیدا کیے ہیں زمین میں، یہ سب انسان کی مصلحت کے لیے. لمبے درخت، چھوٹے درخت، زمین پر پھیلے ہوئے پودے، اونچے تنے والے درخت، باریک شاخوں والے، نہایت خوبصورت پتوں والے، نہایت بدنما قسم کے پتوں والے، بدبودار. بعض درختوں کے پتے ایسے بدبودار ہوں کہ آدمی پاس سے نہ گزر سکے. عجیب و غریب اشکال، یہ بھی ایک دنیا ہے، عالم نباتات. فلسفے والے بھی تقسیم کر کے جمادات، نباتات اور حیوانات تینوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. مستقل ایک جہان ہے نباتات کا. تو درختوں میں پاکیزہ درخت کے ساتھ اللہ نے پاک کلمے کی مثال بیان فرمائی، اور حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا. صحابہ کرام تھے، بعض اوقات آپ امتحان بھی لیتے تھے کہ دیکھو ان کے فام کو پرکھا جائے کیسا ہے، بات کس طرح سمجھتے ہیں. آپ سوالیہ بات بھی بعض اوقات پوچھتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ان من الشجر، درختوں میں ایک درخت ہے، یکر رجل المسلم، وہ مسلمان آدمی کی مثال جیسا ہے، مرد مسلمان کی مثال ہے. وہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال ایک مرد مسلم کی ہے. فحدثونی ما ہیا، بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ مجلس میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، میرے والد بھی تھے، حضرت ابو بکر بھی تھے اور دوسرے صحابہ بھی تھے. تو حضور کے صحابہ کا تصور مختلف درختوں کی طرف گیا، کہ وادیاں کے اندر اور وادیوں کے اندر جو مختلف درخت ہوتے ہیں، کسی نے کوئی درخت سوچا، کسی نے کوئی سوچا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، نومر تھا، بڑے بڑے حضرات موجود تھے، میرے دل میں یہ بات واقع ہو چکی تھی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں بولا نہیں. میں بولا نہیں کیونکہ بڑے بڑے حضرات موجود تھے تو مجھ کو حیا معلوم ہوتی تھی کہ میں کلام نہ کروں. تو جب صحابہ نے خاموشی اختیار کی، مختلف باتیں ذہن میں سوچتے رہے، لیکن جب وہ خاموش رہے تو حضور نے خود فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے. بعد میں عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد سے ذکر کیا کہ مجھے اس کا تصور آ گیا تھا لیکن میں بولا نہیں کیونکہ آپ حضرات بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بولنا ذرا مناسب نہیں معلوم ہوتا تھا. حضرت عمر نے فرمایا اگر تم یہ بات بول دیتے، اس وقت بتلا دیتے تو میرے نزدیک وہ بہت خوشی کی بات ہوتی، بہت خوشی کی بات ہوتی، مجھے فخر ہوتا کہ اللہ نے میرے بیٹے کو ایسے سمجھ دیے، حضور کی بات کو وہ سمجھ گیا. تو کھجور کا درخت چونکہ صحیح حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، اس کو بنیادی طور پر ایک مسلمان کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے. اور امام بغوی رحمت اللہ علیہ، امام رازی، تفسیر بدری والے دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، پاک کلمہ جس کی مثال یہاں دی گئی ہے وہ توحید کا کلمہ ہے، کلمہ توحید. اور ایک پاک درخت کی تین صفتیں ہو سکتی ہیں کہ اس کی جڑ بہت مضبوط ہو. چنانچہ کھجور کا درخت ایسا ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط ہوتی اور بہت دور تک وہ گئی ہوتی ہے. اسی جڑ کے ذریعے وہ مادہ حیات اپنے لیے جذب کرتا ہے. صحراؤں کے اندر جہاں پانی بہت دور ہوتا ہے، کھجور کی جڑ، کیونکہ غذا جو ہے درختوں کو یا پتوں کے ذریعے پہنچتی ہے یا جڑ کے ذریعے پہنچتی ہے، زیادہ تر جڑ کے ذریعے پہنچتی ہے. اور آکسیجن وغیرہ اور یہ سانس کا لینا یہ پتوں کے ذریعے پہنچتا ہے. اسی لیے درختوں کی یہ خصوصیت ہے کہ رات کے وقت وہ اپنا بخار باہر پھینکتے ہیں اور دن کے وقت پاکیزہ ہوا کو پتوں کے ذریعے اپنے اندر جذب کرتے ہیں، جن میں اللہ نے ان کی حیات رکھی. اس لیے دن کے وقت گرمی میں درختوں کے نیچے لیٹنا، آرام کرنا اچھی بات ہے، لیکن رات کو نہیں، کیونکہ رات کو وہ بخارات اپنے پھینکتے رہتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں باہر. جیسا انسان کی مثال ہے کہ یہ سانس کے ذریعے نسیم طیب، پاکیزہ ہوا، آکسیجن جیسی چیزوں کو اندر کھینچتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور ایسی جو غلیظ قسم کے بخارات ہوتے ہیں جو مضر صحت ہوتے ہیں، ان کو باہر جب سانس لیتا ہے تو نکالتا ہے. ایسے درختوں میں بھی ہے. تو اب پاکیزہ درخت کی تین خصوصیات ہوتی ہیں: جڑ اس کی بڑی مضبوط ہو، اور تنا اس کا قائم ہو، اور شاخیں اس کی پھیلی ہوئی ہو. چنانچہ یہ تینوں صفات کھجور کے درخت میں پائی جاتی ہیں: جڑ نہایت مضبوط اور تنا قائم. تنا بھی کھجور کے درخت کا بہت بڑا ہوتا ہے، عظیم ہوتا ہے. اکثر لمبی قسم کی کھجوروں کا تنا بہت لمبا ہوتا ہے، اور شاخیں اس کی فضائے آسمانی میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. تو اسی طرح جو پاک کلمہ ہے اس کے اندر بھی تین باتیں ہوتی ہیں: ایک بات تصدیق قلبی ہوتی ہے، توحید کا پاک کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کے لیے تصدیق قلبی کا ہونا ضروری ہے، دل میں اس پر یقین ہو، اس کی سچائی کی تصدیق کا ہونا قلب کے اندر ضروری ہے. جیسا جڑ پاکیزہ درخت کی زمین کے اندر بہت دور تک مضبوط چلی جاتی ہے، ایسا ہی پاک کلمے کے اندر تین باتیں ہوتی ہیں، ایک تصدیق ہوتی ہے اور دوسرا اقرار ہوتا، زبان سے انسان اقرار کرتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اقرار جو ہے دنیا میں احکام جاری کرنے کے لیے ضروری ہے. جب تک کوئی آدمی اقرار نہیں کرتا اس پر اسلام کے احکام جاری نہیں ہو سکتے. ضروری ہے کہ وہ اس پاک کلمے کا اپنی زبان سے اقرار کرے تاکہ اس کے بارے میں اسلام کے احکام جاری ہو سکے، اس کو مسلمان سمجھا جا سکے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جا سکے، اس کے ساتھ رشتہ ناطا کیا جا سکے، اس کے ساتھ مسلمانوں جیسے سلوک کیے جا سکیں. یہ ضروری ہے، اگر اقرار نہیں کرتا اسلام کے احکام جاری نہیں ہوں گے اس پر. یہ اجراء احکام اسلام کے لیے اقرار باللسانی ضروری ہے. اور تیسرا ہے عمل بالارکان، یہ ایمان میں یہ تین باتیں ہوتی ہیں، اعضاء اور جوارح کے ساتھ عمل کرنا، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، قلب و قالب، تمام کے ساتھ اعمال انجام دیے جاتے ہیں. یہ تین خصوصیات ہیں ایمان کی، اور پاکیزہ درخت کی یہی تین خصوصیات ہیں. کھجور کے درخت میں یہ تینوں خصوصیات پائی جاتی ہیں، جڑ مضبوط ہے، جیسا ایمان کی تصدیق ہے وہ دل کے اندر راسخ ہے. اگر ایمان میں تصدیق موجود نہ ہو تو ایمان نہیں ہوگا، جیسا کہ منافق کا ایمان نہیں ہوتا. منافق اقرار تو کرتا ہے، عمل بھی کچھ کرتا ہے، مگر قلبی تصدیق موجود نہیں ہوتی، لہذا آخرت میں نجات نہیں پائے گا، تو وہ کافر کا کافر ہی رہے گا. کیونکہ ایمان کے لیے تصدیق قلبی کا ہونا ضروری ہے، وہ بات اس میں نہیں. اور پھر جیسا کہ تنا قائم ہوتا ہے ایسا ہی اقرار کے ساتھ اس کو ثبات حاصل ہے، سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ صاحب ایمان ہے جو اقرار کرتا. جیسا کہ حضور کا بھی فرمان ہے جب کوئی شخص کافر مشرک کو زبان سے اقرار کر دے، گواہی دے دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو لڑنا ختم ہے اس کے ساتھ، بند، اس کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز محفوظ ہوگی اقرار سے. تو یہ مضبوط تنے کی طرح ہے، اور عمل بالارکان یہ شاخوں کی طرح، شاخیں دور تک پھیلی ہوئی ہیں. اور کھجور کا درخت، اس کو ایک مرد مسلمان کے ساتھ اس طرح بھی مشابہت ہے کہ یہ ہمیشہ سرسبز رہتا، بارہ مہینے اس کی پتے نہیں گرتے، شاخیں خشک نہیں ہوتی. اور مومن انسان بھی ہمیشہ ایمان اور نیکی کے ساتھ متلبس ہوتا، کوئی وقت بھی اس کا خالی نہیں ہوتا، اس کے قلب میں ایمان اور توحید کا نور ہوتا ہے، ہر وقت روشن ہوتا ہے، تصدیق ہوتی ہے، اور زبان سے اس کے اقرار ہوتا ہے، اور اس کے اعضاء اور جوارح ہمیشہ کام کرتے رہتے ہیں، اعمال صالحہ ہمیشہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، پاکیزہ اخلاق ہمیشہ وہ انجام دیتا رہتا ہے، وہ ہر وقت مفید ہی ہوتا ہے. یہ کھجور کے درخت کی طرح مشابہت ایک اور وجہ سے بھی ہے کہ اگر انسان کا سر کاٹ دیا جائے تو انسان معدوم ہو جاتا ہے. کھجور کا بھی اگر اوپر سے اس کا سر کاٹ دیا جائے یہ خشک ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ اس کی چوٹی نہیں پیدا ہوتی، اور کہتے ہیں جیسا انسان اتنے پانی میں آ جائے کہ پانی اس کے سر سے اوپر چلا جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. طوفان اگر اتنا آ جائے کہ کھجور ڈوب جائے تو وہ بھی مر جائے گی, پھر زندہ نہیں رہے گی. اور ہر وقت ایمان, نیکی, اخلاق, اعمال صالحہ, پاکیزہ کلمات اور اقرار جیسا ایک مومن میں موجود ہوتا ہے, ایسا ہی کھجور ہر وقت سرسبز و شاداب رہتی ہے. اور آگے توتی اکلا کل ہین, ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتی. ہین کا اطلاق مطلق وقت پر ہوتا ہے. ابوبکر جساس کہتے ہیں یہاں ہین سے مراد 6 مہینے رہیں گے, 6 مہینے میں تازہ پھل آ جاتا ہے. اگلا پھل موجود ہوتا ہے, تازہ پھل آ جاتا ہے. اس لحاظ سے ہر وقت اپنے رب کے حکم سے وہ پھل دیتا رہتا ہے. کھجور ایک ایسا, اس کا پھل خراب نہیں ہوتا. پہلا پھل موجود ہے, گھروں میں موجود ہے, مارکیٹ میں موجود ہے, اور دوسرا پھل تازہ آ گیا. ہر وقت تو مومن کا بھی ایسا ہی ہے کہ ہر وقت نیکی اور اعمال صالحہ اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں, ان کو انجام دیتا رہتا ہے, جڑ مضبوط ہے. تو اس 3 طریقوں سے پاکیزہ کلمہ یعنی توحید کا کلمہ, اس کو پاکیزہ درخت سے مثال دی گئی. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاکیزہ کلمہ یوں سمجھ لیں کہ عالم ملکوت میں شرائع الہیہ کی جڑ اور بنیاد مضبوط ہوتی ہے, اور اس مادی جان میں انسان اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. تو مومن کا چونکہ ایمان صحیح ہے, تصدیق قلبی ہے, اقرار لسانی ہے, عمل بالارکان ہے. محدثین کرام بھی یہی فرماتے ہیں ایمان کامل کس کا نام ہے, تصدیق قلبی, اقرار لسانی اور عمل ارکانی. ایمان بھی اسی سے کامل ہوتا ہے. تو مومن کا چونکہ وہ کلمہ توحید جو بنیاد ہے شرائع, تو شرائع الہیہ عالم ملکوت میں ان کی بنیاد قائم ہے, اور مادی جان میں انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. برخلاف اس کے کہ گندا کلمہ یعنی کفر اور شرک کا کلمہ نجس اور ناپاک ہوتا ہے, اور عالم ملکوت میں اس کا کوئی استقرار نہیں ہوتا. اگرچہ دنیا میں تھوڑا بہت کسی وقت شیوع ہو جاتا ہے, پھیلاؤ ہوتا ہے, لیکن عالم ملکوت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی, استقرار نہیں ہوتا اس کا. برخلاف اس کے کہ شریعت الہیہ کی بنیاد عالم ملکوت میں بالکل مستقر ہے, ٹکی ہوئی ہے, قائم ہے. تو یہی مومن کی مثال ہے. تو پاک کلمے سے کلمہ توحید مراد ہے بنیادی طور پر. اس کے بعد اس کے ماتحت ہر چیز آئے. اگر زبان سے انسان خدا کی تسبیح, تنزیح, تحمید, تکبیر یا کوئی امر بالمعروف, نہی عن المنکر یا نصیحت کی کوئی بات نکالتا ہے, وہ سب اس کے ماتحت آئے. تمام چیزیں اس کے ماتحت آ جائیں, لیکن بنیاد وہی ہے. جڑ کی طرح جیسا کہ درخت مضبوط ہوتا ہے, اسی طرح عالم ملکوت میں بھی اس کی بنیاد قائم ہے. جو مرد مومن کے دل میں وہ راسخ ہے, وہ ہے یہ کلمہ توحید. جیسا کہ پاک درخت ہوتا ہے جس کی اصل ثابت ہے اور شاخیں اس کی آسمان میں, آسمان کی طرف بھی کہہ سکتے ہیں, اور فضا کو بھی آسمان کہا جاتا ہے عربی زبان میں. کل ما علاک فاض اللہ کا فوا سما, جو چیز تم سے بلند ہو تمہارے اوپر سایہ افغان ہو وہ آسمان ہے. چھت کو بھی آسمان کہہ سکتے ہیں, یہ بادل کو بھی آسمان کہہ سکتے ہیں, یہ آسمان کی سطح کو بھی آسمان کہہ سکتے ہیں. ہر بلند چیز کو عربی زبان میں آسمان کا. یہاں فضا مراد ہے کہ اس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں, دور تک پھیلی ہوئی. اسی طرح مومن کا عمل دور تک پھیلا ہوا ہوتا ہے, اخلاق پاکیزہ دور تک پھیلا رکھتا ہے, اور جڑ تصدیق قلبی موجود ہوتی ہے. توتی کل آکل لہین اپنا پھل وہ ہر وقت دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے. تو یہی مثال اللہ نے پاک کلمہ توحید کی بیان فرمائی. اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. مثال سے اقبال واضح ہو جاتی ہے اور ذہن کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے, اس لیے تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں, غور و فکر کریں. اور مثال ایک گندے کلمے کی, جیسا کہ ایک گندا درخت ہوتا ہے, بدبودار درخت ہے, کڑوا ہے, مضر ہے, زہریلا ہے, اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی. پھر جڑ اس کی مضبوط نہیں ہے, کچھ تو سن من فوق الارض زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیے گئے. کئی درختوں کے ساتھ, پودوں کے ساتھ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں, زیادہ تر مشہور یہی ہے کہ اس سے گندے درخت سے مراد ہے اندرائن کا پودا جو زمین پر پھیلا ہوا ہوتا ہے, جس کو تمبا کہتے ہیں پنجابی. اس کا پھل ہوتا ہے بہت کڑوا, زہریلا ہی ہوتا ہے, اور اس کی بیل جو ہوتی ہے زمین پر پھیلی ہوتی ہے, ذرا سے ہاتھ سے پکڑا اکھڑ گیا. تو ہوتا بہت کڑوا ہے, اگر چکھ لے آدمی تو سارا دن زبان کا ذائقہ بگڑا ہوا ہوتا ہے, ایسا کڑوا ہوتا ہے. اگرچہ اس کی اصلاح کر کے اس سے بھی انسان فائدہ اٹھاتے ہیں. پہلے پارے میں گزر چکا ہے, خلق لکم ما فی الارض جمیعا, تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. منانم کے از زہر, اقبال نے کہا نا کہ میں وہ ہوں گی جو میں زہر سے بھی شہد بنا لیتا ہوں اور تریاک بنا لیتا ہوں. انسان کو اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا ہے, خلافت ارضی عطا فرمائی, کہ وہ ایسی چیزوں سے بھی مفید چیز بنا لیتے ہیں. تمبے سے بھی بعض اوقات کئی دوائیں بن جاتی ہیں, اسہال لانے والی دوائیں, اور یہ غلیظ مواد بلغمی نکالنے کے لیے بھی اس کا اچار بنا لیا جاتا ہے, مربع بنا لیا جاتا ہے. ہوتا وہ کڑوا ہی ہے, اس کو مجبوراً کھاتے ہیں لوگ, لیکن کئی بیماریوں میں فائدہ ہوتا ہے اصلاح کرنے کے بعد. لیکن بنیادی طور پر اس کی مثال ایسی ہے, کڑوا اس کا ذائقہ ہے بے حد, خوشبو بھی کوئی نہیں ہے اس کی, جڑ بھی اس کی زمین میں راسخ نہیں ہے, تھوڑا سا ایسا کھینچ ساری جڑ اکڑ جاتی ہے. ایسا ہی ہے گندا کلمہ, کفر اور شرک والا کلمہ, بے بنیاد ہوتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے اور بدذائقہ ہوتا ہے. شرک بہت بری بات ہے, کفر نہایت ہی گندی اور غلیظ بات ہے جس کی بنیاد قائم نہیں ہے. اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی, مالا من قرار, اس کا ثبات نہیں ہے زمین, اکھڑا ہوا. باطل کا ثبات نہیں ہوتا, ثبات تو حق کا ہوتا ہے, وہ قائم ہوتا ہے, پائیدار ہوتا ہے, اس کے نتائج تمام جہانوں میں واضح ہوتے ہیں. اور باطل جو ہے کفر اور شرک, دنیا میں وقتی طور پر ضرور اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے, شور شر بھی ہوتا ہے, ہنگامہ بھی ہوتا ہے, لیکن بنیاد اس کی قائم نہیں. جب دوسرا جہان آئے گا پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے, کس مصیبت میں مبتلا رہے انسان. تو اللہ تعالی نے پاک کلمہ یعنی کلمہ توحید, اس کی مثال پاک درخت سے بیان فرمائی, اور اللہ تعالی نے کفر و شرک کی مثال ایک بدبودار اور بدذائقہ درخت کے ساتھ بیان فرمائی, کہ زمین کے اوپر ہی ہے, جڑ بنیاد اس کی قائم نہیں ہے, بدذائقہ ہے, تلخ ہے, زہریلا بھی ہے. ایسی آلات میں اگر کھا لیے جائے تو مہلک ہوتا ہے, انسان کو تباہ کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے بالقول ثابت مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو، اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے۔ یہ ایمان اور توحید کے بارے میں ذکر ہے، پہلے رسالت اور قیامت کا ذکر ہوا، جزائے عمل کا اور قیامت کا اور رسالت کا بیان، اس کے بعد یہ توحید کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالی نے پہلے مثال کے ساتھ بات سمجھائی کہ پاکیزہ کلمہ یعنی ایمان اور توحید کا کلمہ، اس کی مثال پاکیزہ درخت جیسی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور زمین میں دور تک اتری ہوئی ہیں، اور جس کا تنا ثابت ہے اور اس کی شاخیں فضا کے اندر دور تک پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر موسم کے اندر وہ پھل دیتا ہے، اس کا پھل ہر وقت دستیاب ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان اور توحید کا کلمہ ہے، عالم ملکوت میں اس کی جڑ اور بنیاد ثابت ہے، اور دنیا میں انسان اس کلمے کو اپنا کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تصدیق قلبی مومن کے دل میں بڑی گہری ہوتی ہے، اور پھر زبان سے اس کا اقرار بھی بڑا سچا ہوتا ہے، اور اعضاء اور جوارح کے ساتھ وہ ہمیشہ اس سچائی اور صداقت کا ثبوت پیش کرتا رہتا ہے، اس کے اعمال اور اخلاق ظاہر ہوتے رہتے ہیں ہر وقت۔ جو کلمہ ایمان اور کلمہ توحید کی مثال تو پاکیزہ درخت جیسی ہے، اور کلمہ کفر اور کی مثال گندے کلمے کی مثال، خبیث کلمے کی مثال، جیسا کہ ایک گندا درخت ہوتا ہے، بدبودار ہو، کڑوا ہو، جس کا ذائقہ ناقابل برداشت ہو، جیسا کہ مثال میں مفسرین کرام حنزل کا ذکر کرتے ہیں، اندرائن اور تمبا، ذائقہ نہایت ہی کڑوا اور زہریلا، اور اس کا پودا زمین کے اوپر ہی ہوتا ہے، پھیلا ہوا، جڑیں راسخ نہیں ہوتی، ذرا سی ٹھوکر لگے تو وہ باہر نکل آتا ہے، بے ثبات ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے گندا کلمہ یعنی کفر اور شرک کا کلمہ، وہ بے ثبات ہے، عالم ملکوت میں اس کی کوئی استقرار حاصل نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگرچہ دنیا میں اس کو بعض اوقات جیسا پچھلی سورت میں گزرے جھاگ جو ہوتی ہے اس کو غلبہ ہوتا ہے، پھر وہ بیٹھ جاتی ہے، ناپائیدار ہوتی ہے، اس کے اندر ثبات اور قرار نہیں ہوتا۔ مالا من قرار فرمایا، استقرار اس پاک چیز کو ہی ہوتا ہے جو مضبوط ہوتی ہے۔ سو یہ کلمہ کفر اور گندا کلمہ، اس کی مثال اس گندے درخت کے ساتھ دی۔ تو اللہ تعالی نے اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالی مضبوط رکھتا ہے، ثابت رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے بالقول ثابت، مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت کے اندر بھی۔ مضبوط بات یعنی کلمہ توحید، توحید اور رسالت کا یہ جو کلمہ ہے، اس کے ساتھ ایمان والوں کو اللہ دنیا کی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس کلمے کی اوپر چونکہ ان کی تصدیق ہوتی ہے، پورا یقین ہوتا ہے، سو اس پر وہ راسخ اور مضبوط رہتے ہیں، اور اسی کے تقاضے کو پورا کرتے رہتے ہیں، اور ہر جو گمراہی کی یا پھسلنے کی جو منزل آتی ہے اس سے وہ بچتے رہتے ہیں۔ اس کلمہ ایمان اور کلمہ توحید کی بدولت وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو سیدھا رہنا چاہیے، تو وہ بچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پاک کلمے کی برکت سے ان کو بچاتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. دنیا میں تو ظاہر ہے کہ کلمہ ایمان جو ہے اس کی بدولت ایماندار لوگ بہت سی برائیوں سے بچتے ہیں، کفر شرک بدعات اور بھی معاصی جو ہے وہ خواہشات معاصی برائیاں، اسی کلمہ توحید کی برکت سے، بشرطے کہ اس پر اعتقاد صحیح ہو. کیونکہ اعتقاد اور اقرار کا صحیح ہونا اور اس کے تقاضے کو پھر انسان پورا کرے سمجھ کر، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ثابت رکھتا ہے. تو اگر نفاق والی صورت ہو یا شک تردد والی صورت ہو، پھر ثابت قدم نہیں رہ سکتا انسان. اس کلمے کے اوپر اس کو تردد ہے، شک ہی نہیں ہے، اس کی حقانیت اور صداقت نہیں ہے اس کے دل میں، جیسا کہ منافقین کا حال ہوتا ہے، شک اور تردد کرنے والے لوگوں کا حال ہوتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نہیں ثابت رکھتا ہے اس کے ذریعے، وہ گمراہیوں میں پڑتے ہیں. تو جس کے اندر اخلاص ہوگا اور یقین ہوگا پورے طریقے سے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس پاک کلمے کے ذریعے دنیا میں بھی بچاتا ہے، بہت سے شرور سے، بہت سے فتنوں سے خدا تعالیٰ بچاتا ہے. اور آخرت میں، آخرت میں کی ایک منزل تو محاسبے کی منزل ہے، وہاں بھی اسی کلمہ ایمان کی بدولت مسلمان بچیں گے. اور یہدیہم ربہم بایمانہم، وہاں بھی ہے ایمان کی بدولت ہی اللہ رہنمائی فرمائے گا، اور وہ وہاں بھی بہشتوں میں پہنچ جائیں گے، اپنے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جائیں گے. اسی ایمان کی بدولت، یہ ایمان جو ہے اس کو سلامتی کے ساتھ وہ دنیا سے لے گئے. اس پاک کلمے کی تصدیق سے ایمان موجود ہے ان کے قلوب میں، راسخ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ان کی رہنمائی فرمائے گا، وہ بہشتوں تک پہنچ جائیں گے آخرت کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو آخرت کا لفظ ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے قبر کا عالم مراد ہے. جب انسان اس مادی زندگی کو پورا کر کے، یہ اس کی مادی اور دنیاوی زندگی ختم ہوتی ہے، تو اس کے بعد حشر سے پہلے ایک خاص وقفہ آتا ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے. یہ قبر کی زندگی برزخ کی زندگی ہوتی ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس مرنے کے بعد اس سے آگے دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے. یہ قبر اس کا حصہ ہی ہے برزخ کا. تو یہ سارے وقفے کو برزخ کہا جاتا ہے، جو بھی حالات اس کے اندر پیش آئیں وہ سب برزخ کے اندر ہی ہوں گے. پھر حشر کے اندر اور قسم کے حالات پیش آئیں گے اس سے، پھر اس سے آگے اور قسم کے حالات پیش آئیں گے. تو یہ سب منازل ہیں اور اسٹیج ہیں جو درجہ بدرجہ انسان ان کو طے کرتا ہے اور آگے چلتا ہے. زندگی میں ایک قسم کا تسلسل ہے، انقطاع نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ختم ہو جاتی ہے زندگی، نہیں، بلکہ آگے دوسرے سٹیج پر پہنچ جاتا ہے، دوسرے حالات پیش آتے ہیں آگے. اور تو یہ جو فرمایا آخرت، تو صحیح حدیث کے اندر آتا ہے بخاری اور مسلم کے اندر، یہ عذاب قبر کے اندر جو آدمی مومن ہوتا ہے، کلمہ توحید پر یقین رکھنے والا آدمی، جب اس سے وہاں پر آزمائش ہوتی ہے قبر کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس کلمہ توحید اور ایمان کی بدولت اس کو ثابت قدم رکھتا ہے، وہ صحیح جواب دیتا ہے. آخر سے مراد یہ ہے. اور اس واسطے بھی کہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت قبر پر جاتے تھے تو بہت روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ مٹی تر ہو جاتی تھی، تو لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت آپ اور کئی باتیں ذکر کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس قدر نہیں روتے جتنا کہ قبر کے ذکر پر روتے ہیں، آپ کیا بات ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القبر اول منزل من منازل آخرہ، قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اگر یہاں پر کوئی آدمی بچ گیا تو آگے بھی بچتا چلا جائے گا، اگر یہاں پر نہ بچا تو آگے کی منزلیں اور زیادہ مشکل ہوں گی، آگے ہر منزل مشکل ہوگی اور پھنستا چلا جائے گا وہ پین جو منہا، اگر نجات پا گیا یہاں پر صحیح جواب دیا اس نے اور امتحان میں کامیاب ہو گیا تو پھر اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوں گی، ورنہ دشواری ہی دشواری پیش آئے گی۔ اس واسطے میں جب قبر کا ذکر سنتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو مجھے بے اختیار رونا آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ترمذی شریف کی روایت میں آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، بیان کی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ جب کسی مسلمان اور مومن سے سوال کیا جاتا ہے قبر کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس وقت ثابت قدم رکھتا ہے، وہ صحیح جواب دیتا تو وہ پھر اس کو سکون ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، سمجھنی، اور آرام ہوتا ہے اس کو، وہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ قبر کے سلسلے کے بارے میں یہ فرمایا ہے، تو پھر یہ آیت بھی پڑھی سبت اللہ الذین آمنوا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر، یعنی قبر کے اندر، یہ قبر کا عذاب یہ اور راحت قبر کی یہ برحق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جو چھوٹی سی کتاب ہے فقہ اکبر کے نام سے، ایک تعلیم و تربیت پر رسالہ آپ نے لکھا اور ایک یہ عقائد پر، یہ خود جو لکھا ہے امام صاحب، چھوٹا سا رسالہ علم عقائد کے اندر، اس کے اندر یہ صاف موجود ہے کہ کافروں کے لیے اور بعض گنہگار مسلمانوں کے لیے عذاب قبر برحق ہے، اور روح کا اعادہ جسم کی طرف قبر میں برحق ہے، اور منکر اور نکیر کا سوال قبر میں برحق ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان دفن ہوتا ہے تو اس پر مٹی ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہاں سے ہٹتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت میں جب وہ ہٹتے چلتے ہیں ان کی جوتے کی کھٹکھٹات بھی وہ سنتا ہے، یہ اب جا رہے ہیں دفن کر رہے ہیں، تو اسی وقت فرشتے آتے ہیں لوگ تو ان کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں، کافر، مشرق، منافق، بد عقیدہ لوگ، ان کے سامنے جب وہ فرشتے آتے ہیں تو ان کی رنگتیں سیاہ ہوتی ہیں، اسودان فرمایا، کالے رنگ، ازرقان، آنکھیں نیلگون ہوتی ہیں، کہ ان کو دیکھ کر کئی دہشت آئے، بہت زیادہ خوفناک۔ اور ایمان والوں کے سامنے جب وہ آتے ہیں تو وہ اچھی حیات کے اندر آتے ہیں، اچھی حیات کے اندر، تو وہ آ کر پھر یہ دو فرشتے آتے ہیں اور آ کر بٹھاتے ہیں قبر میں، کتنے اٹھ کر بیٹھو، ابن ماجہ شریف کی روایت میں یہ آتا ہے کہ جو مومن، حضور نے فرمایا جو مومن آدمی ہوتا ہے اس کو اس وقت ایسی کیفیت نظر آتی ہے جیسا کہ عصر کے بعد سورج ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے، غروب شمس کی جس وقت کیفیت ہوتی ہے سورج ڈوب رہا ہے، ایسی کیفیت اس کے سامنے اس وقت پیش کی جاتی ہے، تو جب وہ اس کو اٹھاتے ہیں اس سے باز پرس کرنے کے لیے، امتحان کے لیے، تو وہ کہتے ہیں دعونی اسلی، ذرا مجھے وقت دو نماز پڑھ لوں، میں سورج ڈوب رہا ہے کہیں نماز میری نہ رہ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر دہشت نہیں ہوتی، مطلب اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا مضبوط رکھتا ہے کہ اس کو یہی تصور ہے کہ گویا اس وقت سورج ڈوب رہا ہے، تو میری نماز کہیں نہ رہ جائے، دعونی اسلی۔